wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest 17, 11 listopada. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Około 100 tysięcy osób idzie w stołecznym Marszu Niepodległości. To dane miasta. W Lublinie dziś wielki finał akcji Polska na tak wspólnego projektu TVP i Polskiego Radia. Zmarła Carmen Moreno, swingująca królowa polskiego jazzu. Około 100 tysięcy osób bierze udział w Marszu Niepodległości w Warszawie. To dane, które przekazuje stołeczny magistrat. Według organizatorów miało być ich ponad 2 razy więcej. Podczas zgromadzenia widać odpalane race i pirotechnikę, mimo wydanego przez wojewodę zakazu. W centrum Warszawy jest Dagmara Kędzior. Witamy ponownie. Jak przebiega marsz? Dzień dobry. Jest spokojnie, choć trzeba przyznać, są tu też osoby, dla których ten marsz jest antyrządową demonstracją. Na przykład można było tu zobaczyć transparent z napisem Polska się upomina zwrócić Tuska do Berlina. Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, podkreślał, że tegoroczne zgromadzenie kładzie nacisk na temat imigracyjny. To zjawisko masowej imigracji cały czas zdaje się być niekontrolowane, a rząd, niezależnie kto akurat sprawuje władzę, wydaje się, że nie ma jasnego, klarownego rozwiązania tej sytuacji. Wiele osób jednak nie przyszło tutaj po to, by demonstrować przeciwko rządowi, ale po to, by wspólnie świętować Święto Niepodległości. Chcemy świętować, niestety powiem, to jedno z niewielu radosnych świąt, które dotyczy Polaków. Aby pokazać zaangażowanie dla Polski i swój patriotyzm. Marsz przebiega bez większych incydentów. Ma zakończyć się o 17, czyli teraz, ale to samo zgromadzenie potrwa do 20. I tyle, Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. Cały blok przy ulicy Plac Strażacki w Braniewie, gdzie wczoraj doszło do wybuchu gazu, został ogrodzony. Eksplozja rozsadziła zewnętrzne ściany mieszkania po obu stronach budynku. Wejścia do budynku pilnują policjanci, mówi Justyna Romańczuk z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Policjanci prowadzili czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Zabezpieczyli ślady, dokonali oględzin, przesłuchują świadków. Cały czas zabezpieczamy to miejsce. Jesteśmy całą dobę, uniemożliwiamy dostęp osób niepowołanych w to miejsce. Po ewakuacji mieszkańcy nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Wśród nich jest policjantka, rozmówczyni Radia Olsztyn. Wszystkie osoby z bloku, 55 rodzin zostało ewakuowanych. Doskonale wiem, co czują te osoby, bo również mieszkam w tym bloku i nie mogę powrócić do swojego mieszkania. W wybuchu ucierpiała jedna osoba, a miasto zapewniło potrzebującym noclegi w hotelu i wyżywienie. W Lublinie wielki finał wspólnego projektu TVP i Polskiego Radia akcji Polska na tak, która pokazuje nasz kraj pełen energii, pasji i nowoczesnego patriotyzmu. Przed południem w Lublinie odsłonięto wyjątkowy mural, a przed nami wielkie muzyczne wydarzenie i koncert Polska na tak. Na miejscu jest Przemek Lis. Przemku, co usłyszymy w Lublinie? To będzie wyjątkowa muzyczna opowieść o nas samych, o tym, co nam w duszy gra, o naszej historii i teraźniejszości. Ponad 20 polskich artystów wykona utwory, które każdy z nas słyszał i z pewnością nieraz nucił je pod nosem. W tak szczególnym dniu oczywiście nie zabraknie pieśni Legionów pierwszej brygady, którą wykona Alicja Szemplińska. Artystka powiedziała mi, że nie będzie to zadanie łatwe. To jest zadanie trudne, dlatego że mam tutaj bardzo duży wachlarz barw, emocji i dźwięków. Ja zaczynam bardzo nisko, potem wchodzę bardzo wysoko. Wydaje mi się, że nawet nie dźwięki są problemem, a te emocje, które mi towarzyszą, które po prostu ściskają mi gardło. Pojawią się też absolutne polskie klasyki. Wśród nich Zaopiekuj się mną w aranżacji Natalii Nykiel, czy Nie pytaj o Polskę, którą wykona Igor Herbut. Nie zabraknie również utworów nieco młodszych, a także premierowo usłyszymy Kocham Polskę w wykonaniu Mary z Polski. Początek koncertu Polska na tak już o 17.35 na Lubelskim Placu Zamkowym. Przemek Lis, dziękujemy. Transmisję koncertu znajdziemy na portalu polskieradio24.pl, a o 20 jego retransmisji będziemy mogli wysłuchać w radiowej jedynce. W wieku 99 lat zmarła Carmen Moreno, legendarna wokalistka jazzowa, nazywana swingującą królową polskiego jazzu, poinformował Jazz Press, a wiadomość potwierdziła rodzina. Carmen Morena urodziła się w 1926 roku w niemieckiej Altonie jako córka Polaka i Hiszpanki. Po wojnie mieszkała w Mysłowicach, była jedną z pierwszych wokalistek jazzowych w Polsce. Występowała m.in. z zespołem Melomanii, w którym grali Jerzy Duduś, Matuszkiewicz i Andrzej Trzaskowski, a także z mężem Janem Walaskiem. W 2009 roku ukazał się jej album Śpiewając Jazz, a rok później świętowała 65-lecie pracy artystycznej podczas festiwalu Jazz Jamboree. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz o 17.05. Dzisiejszy 35. już bieg niepodległości w Warszawie przyniósł rekord Polski na 10 kilometrów. Autorką Elżbieta Glinka, która uzyskała równe 32 minuty. Na starcie dorocznego biegu w stolicy stanęło 20 tysięcy uczestników, którzy po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego ruszyli ubrani w narodowe barwy. Mówi organizator Marek Tronina. Sport ma wiele wymiarów i dziś oprócz tego wymiaru narodowego, patriotycznego, masowego, tych 20 tysięcy ludzi, jest cały czas wymiar sportowy. Po prostu rywalizacji na najwyższym poziomie. Nam zależało na tym, żeby zacząć wprowadzać też bieg niepodległości do tego sposobu myślenia, że jest to bieg, który jest ważny po prostu, ale że on jest ważny również dla Europy. On będzie ważny dla Europy nie jak tu będzie 20, 30 czy 50 tysięcy ludzi. Oczywiście to będzie super, ale jak tu będą przyjeżdżać ludzie z całej Europy po to, żeby z nami świętować. I jakby na potwierdzenie tych słów, pierwszy na metę wpadł Belg, Clément de la Frente, z czasem 28 minut i 26 sekund. Polscy piłkarze zagrają w piątek z Holandią. To istotne spotkanie w kontekście walki w grupowej fazie kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. Na początek zgrupowania z dziennikarzami spotkał się selekcjoner Jan Urban, który zachowuje enigmatyczny spokój, mimo że... Są kontuzje, są kartki. Łatwiej z kartkami sobie poradzić być może, bo jest więcej na to czasu. Natomiast jeśli są kontuzje, no to są one w ostatniej chwili. Tego czasu jest zdecydowanie mniej. Wydaje mi się, o tak powiem, że jesteśmy przygotowani. Natomiast mecz wszystko pokaże. Ja sam jestem ciekaw tego naszego pomysłu, jak to będzie wyglądało na boisku, bo tam będzie taka ważna zmiana. Ciekawi jesteśmy. Piątkowe spotkanie z Holendrami na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się o 20.45. W poniedziałek zagramy na wyjeździe z Maltą. Stawką pierwsze miejsce w grupie dające bezpośredni awans na Mistrzostwa Świata. Drużyny z miejsca drugiego będzie walczyła w barażach o awans na Mundial. Co słychać w Turynie? Właśnie skończył się pojedynek Hiszpana Carlosa Alcaraza z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Górą niesamowity Hiszpan. Pierwszy set przegrał 6-7, w kolejnych już był górą 7-5 i 6-3. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą tej nocy. Na południu kraju będzie też temperatura poniżej zera, nawet około minus 3 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia ma być słonecznie. Na wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 7 do 13 stopni Celsjusza. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Bezprzewodowe nauszne słuchawki SteelSeries z mikrofonem z redukcją szumów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 549. Teraz za 399 zł. Taniej o 150 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego. Kup ubezpieczenie PKO Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie PKO Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka z o.o. i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń.

a ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem ich pana, stał w środku między nimi, mówił: odejdź, to ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę tego końca, ja chcę, byś smucił się. Za nami Kult i piosenka Młodych Wioślarzy, na zegarach 17:16, a audycja popołudniowa dziś trwa do godziny 18:00. Zapraszamy do Trójki. Dzwonią państwo w sprawie ulicy w Poznaniu. Ulicy, od której nazwę wzięły wspaniałe rogale z makiem. Ulicy, która nosi nazwę Święty Marcin i bywa nazwana Świętomarcińską albo Przedmieściem Świętego Marcina. Ulica nie jest Świętego Marcina pod osady, która była tam wcześniej. Osada Święty Marcin, a z kolei same rogale na początku miały taki charakter charytatywny. Ze sprzedaży ich datki były na osoby ubogie. Wszystko wyjaśnione w takim razie. Państwo dzisiaj świętują? Dobry wieczór. Ja dziś wieczorem też wybieram się na marsz, z tym, że będzie to jednoosobowy marsz z kijkami, ale wezmę sobie taką malutką flagę i tak sobie połączę patriotyczne z pożytecznym. Może sobie też zaśpiewam, ale niezbyt głośno, żeby nie zakłócać spokoju. Pozdrawiam. To pomysł pani Ewy, a państwo jaki mają dzisiaj, jak świętują? 2 2 7 3, proszę dzwonić. Jacek Frenzel przy słuchawce czeka na państwa telefony. We'll be right back. 20 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy na trasę Marszu Niepodległości. Jest z nami Józef Niewiarowski. Czoło marszu dotarło już na błonia Stadionu Narodowego. Policja informowała także u nas wczoraj w programie, że race na tym marszu są niedozwolone. Zostało one odpalone jeszcze właściwie zanim ten marsz ruszył. Pytanie, czy policjanci jakoś na to reagują? Dzień dobry. Wyobraźmy sobie, że policjanci reagują na race niesione przez tłum ludzi. No to mogłoby wyglądać kuriozalnie, ale też jakoś rozgrzewać tylko atmosferę. Pirotechnika zresztą to już nie tylko race, ale i petardy i fajerwerki. 40 minut temu mniej więcej wystrzelono je tuż przed Mostem Łazienkowskim, którym marsz zmierzał na błonia Stadionu Narodowego. No i właściwie policja kontrolowała przed marszem niektóre grupy wyglądające może trochę bardziej podejrzanie. I dziś, właściwie w tym momencie marsz, jak zazwyczaj, dzieli się na sektory. W jednych dzieje się więcej, może być mniej sympatycznie, trochę bardziej wulgarnie, a w innych jest spokojnie. I jedynym problemem tam, gdzie jest spokojnie mogą być właściwie te race. Józef Niewiarowski o tym, co dzieje się na Marszu Niepodległości. Pięknie dziękuję. Teraz w programie trzecim pogodne. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmoną strawę nam, ludziom na pochydłę. Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banku. Wszystkie policzone. Nie bójcie się. Nie, nie bójcie. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, one umiłowane. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz wiesz, przestajesz bać się. We'll be right back. Tak, to teraz pogodno w programie trzecim, 25 minut po godzinie 17. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na telefony w sprawie tego, jak państwo świętują niepodległość. W Lublinie dzisiaj wielki finał akcji Polska na tak, czyli wspólnego projektu TVP i Polskiego Radia, który pokazuje Polskę pełną energii, pasji i nowoczesnego patriotyzmu. Symbolicznie o 11.11 odsłonięto mural patriotyczny, a o 17.35 ma rozpocząć się koncert pod hasłem Muzyka łączy pokolenia i brzmi wolnością. Anna Orzeł. Bardzo ładny, bardzo nam się podoba. Zawsze to coś ciekawego, kolorowego w mieście. Mieszkańcy, artyści, bogaci duchem i eksponujący, jak tutaj proszę, i muzyk, i w ogóle historie takie, które pewnie się działy w tej kamienicy. Staram się uciec od patosu. Mateusz Bąk, autor projektu. Z racji tego, że boczna ściana tej elewacji jest płaska, pomyślałem o tym, aby użyć takiej iluzji malarskiej i wszystkie elementy, które są na przedniej fasadzie, przenieść na tą boczną, tak żeby mógł oszukać oko widza. I właśnie z racji tego, że na frontowej fasadzie były okna, gzymsy, to pomyślałem, że super koncepcją będzie przeniesienie tych okien i pokazanie w nich tych bohaterów, którzy w nich występują. Przekrój. Starzy, młodzi, śliczni, grający. Super. Bardzo ładny. No widzimy przekrój społeczeństwa i starsi ludzie, i dzieci, i w średnim wieku. Także bardzo ładny. Też mi się bardzo podoba. To był chyba szybko namalowany, bo ja tutaj codziennie prawie jeżdżę i nie widziałam tego. Podsłuchiwał pan trochę, co tutaj ludzie mówią, bo ja tutaj rozmawiałam i wszystkim bardzo, bardzo się podoba. Uważają, że to jest świetny pomysł, żeby po pierwsze to miejsce uczynić ładniejszym, bardziej przyjaznym, a dwa, żeby właśnie upamiętnić to. Nie słyszałem jeszcze żadnych opinii, ale właśnie jest to taki ukłon dla mieszkańców Lublina i chciałem, żeby trochę odnajdywali się sami w tych oknach, żeby mogli się dzielić tym, co zostało namalowane. I mogłoby więcej takich być. O. Będzie więcej w Polsce. W sumie będzie 11. Tak, u was tutaj. Jeden. My jesteśmy z Łodzi. My nie stąd. No to niewykluczone, bo to trzeba się zgłaszać. Tu jeszcze by było lepiej, jakby na całej ścianie to było. Cała ściana jakby była, to by była super. O Polsce na tak opowiadała Anna Orzeł. Jednostka wszakże zerem jest, ty również jesteś niczym. Nie po to urodziłeś się, by z góry patrzeć na pół szary. Jesteś niewielkim elementem, z numerem wartem zapisany. Idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na sygnał od państwa. Jak świętują państwo 11 listopada, święto niepodległości? Płyną informacje o jedzonych rogalach świętomarcińskich. Pojawiła się też taka o marszu z kijkami. Niekoniecznie tym marszu niepodległości, ale takim jak najbardziej patriotycznym. Można też świętować tak bardzo, bardzo, bardzo merytorycznie. Dzień dobry. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że dzisiejsze Święto Niepodległości jest okazją do tego, żeby zapoznać się z życiorysami ojców niepodległości. Bo jeżeli coś tam wiemy o Józefie Piłsudskim, to już o tych pozostałych politykach to chyba niewiele. Czekam na telefony. Odpytywać nie będę. Dwie dwójki, siedem trójek. Jak państwo świętują Dzień Niepodległości? Thank you. Sztywny Pal Azji w programie trzecim. 24 minuty do godziny 18. Świętować niepodległość można na różne sposoby, także uczestnicząc w biegu. Dzisiaj biegaczka na co dzień, a także pełnoetatowa kierowniczka budowy Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w biegu ulicznym na 10 km. Na trasie spędziła 32 minuty i pobiła dotychczasowy rekord o 0,08 sekundy. Gonił ją dzielnie nasz reporter Jacek Frenzel. Gonił, ale nie dogonił. W 35. jubileuszowym biegu niepodległości bierze udział rekordowa ilość osób. Tak, mamy rekord frekwencji. To jest chyba największy bieg masowy, jaki odbył się w ogóle w Warszawie w historii biegów. Radek Mysłek, koordynator biegu niepodległości. Ponad 20 tysięcy ludzi wystartowało na trzech dystansach. Po biegu głównym, mili niepodległości, biegu dla dzieci i młodzieży oraz na takim krótszym troszeczkę dystansie dla tych, którzy na co dzień chodzą z kijkami, czyli na dystansie Nordic Walking. To jest naprawdę rekord frekwencji. Chyba Warszawa w historii swoich biegów masowych nie miała jeszcze tylu uczestników biegu. Czym jest ten bieg dla pana? Wyzwaniem. Czy dam radę? Nigdy nie biegałem. Pierwszy raz w życiu będę biegł. Akurat na biegu niepodległości? Tak. Rodzina będzie kibicować? Tak. Państwo na ten bieg rodzinnie? Tak, rodzinnie. Syn zajął trzecie miejsce w kategorii wiekowej. Odniósł to jako porażkę, a my jako sukces. Wy jesteście już po biegu, tak? Tak. Jaki to był bieg? Ile niepodległości? Po prostu sobie zdecydowaliśmy, że przebiegniemy 2 kilometry, żeby poczuć to święto i przebiegłyśmy, dałyśmy radę. Czym jest dla ciebie ten bieg właśnie 11 listopada? Jest biegiem z okazji odzyskania niepodległości, czyli wyzwolenia Polski spod zaborców. Rodzinny bieg? Tak, rodzinny bieg. Tata jeszcze biegnie na 10 kilometrów. Ty biegłeś na wózku? Tak, dlatego że lubię sport. Jesteśmy Polakami. Ja w zeszłym roku biegłem w tym biegu i w tym roku młodzież też chciała uczestniczyć razem ze mną. To jest święto też takie nasze, oprócz tego, że narodowe, to rodzinne. Z bratem biegłam, żeby brat się nie poddawał i ogólnie po prostu, żeby przebiec. Pani kibicowała rodzince? Tak, tak, kibicowałam. Syn jechał na wózeczku, więc jest super. Delikatna rozgrzewka. No i teraz czekamy na start. My już tradycyjnie, rodzinnie, chyba 5. rok z rzędu już na biegu niepodległości. To jest piękna data, bo nie widzimy siebie poza Polską przede wszystkim. I możemy świętować tutaj wśród biegaczy. To jest taka atmosfera, że pięknie się nie da upamiętnić tego dnia. Czy doping rodziców będzie pomagał? Zdecydowanie, ale to biegnie moja siostra. Ja też będę jej dopingować. Ja jestem bardzo podekscytowana, jest bardzo fajna atmosfera. Czy ten bieg jest dla ciebie ważny? Bardzo ważny, pokazuje naszą polską wartość i bardzo ważne święto dla Polski, jakim jest odzyskanie niepodległości. 3, 2, 1. Start! I wystartowała kolejna fala biegu niepodległości. Do zobaczenia na lecie! Jesteście już po biegu? Tak, świetna atmosfera, można poczuć takiego ducha narodowego, ale i międzynarodowego, bo tutaj kolega, który biegnie za mną, jest z innego kraju, więc świetnie. Ten bieg jest dla mnie spełnieniem moich największych marzeń. Udało mi się zgłodnąć 28 kilo, nikt do mnie nie wierzył, a ja przyjechałam i przebiegłam i mam życiówkę i jestem szczęśliwa. Pan biegł z wózkiem? Biegłem z wózkiem pierwszy raz. Bardzo fajne uczucie, przyjemnie, młody dał radę, też pierwszy raz biegł. Ważne, że razem. Żona pobiegła przodem, bo trochę szybciej, a my we dwóch się turlaliśmy z tyłu. Przyszły całe rodziny tradycyjnie, co nas bardzo, bardzo cieszy, bo to bieganie jest międzypokoleniowe i starsi namawiają młodszych i młodsi namawiają starszych do udziału właśnie w takich patriotycznych, specjalnych, szczególnych biegach. No, 20 tysięcy ludzi robi to wrażenie. Reporter Jacek Frenzel, bieg ma za sobą, teraz siedzi i odbiera Państwa telefony. Mówi, że przebiegł, ale nie wie, czy wstanie z krzesła po dyżurze. Państwo mogą dzwonić, wspierać i doradzać, co najlepiej działa na zmęczone mięśnie pod numerem 22 i 7 trójek. Swoje dnie i swoje noce w sercach płomień. Nie wierzmy tym, którzy mówią wolność dopiero po śmierci. Tak, niech leci przez świat wiatr, niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz. Tylko jeden. Tylko jeden raz odwiedzamy świat. A, tylko jeden. Odwiedzamy świat. sprawie serca, uciszmy w sobie zło. I nie wierzmy tym, którzy mówią, miłość kiedyś się kończy. Wiatr, tak, frujmy przez świat, wiatr, niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Do godziny 18 zostało jeszcze 17 minut. Dwie dwójki, siedem trójek. Jak świętować Dzień Niepodległości? Witam. Świętujemy Dzień Niepodległości z mężem. Wyjechaliśmy właśnie we dwójkę na wyjazd. Zjedliśmy bardzo tradycyjny polski obiad, czyli sushi. Wieczór spędzimy w fińskiej saunie. Natomiast nasze dzieci zostały z dziadkami i świętują Święto Marcina i Dzień Niepodległości. Były w kościołach. Jest dobrze. Pozdrawiam. To sushi, muszę powiedzieć, mnie trochę natchnęło, żeby Państwa spytać jeszcze. I to będzie dosyć długie pytanie poprzedzone wstępem merytorycznym. Otóż, w ramach najnowszego badania pracowni IR Center, przeprowadzonego na zlecenie Onetu, ankietowanych poproszono o wskazanie wszystkich zachowań, które uważają za przejaw patriotyzmu. I wśród tych wszystkich wskazań 76% osób uznało, że patriotycznym zachowaniem jest prezentowanie zagranicznym gościom polskiej kultury i kuchni. A dla 69% symbolem przywiązania do ojczyzny jest przekazywanie rodzinnych przepisów kulinarnych. No i stąd pytanie do Państwa. Co Państwo ugotowaliby gościom z zagranicy, żeby im Polskę jak najlepiej zaprezentować? Dwie dwójki, siedem trójek, czekam na telefony w tej sprawie. Nowe fascynacje, deklaracje bez znaczenia. Ona nie ma nic do powiedzenia. Powitania, pożegnania. Tyle planów, tyle minut. Mija nowy dzień, szana pije znów. Boi się zasnąć, bo się boi znów. Na głową znany plakat, napis nie ma jutra. Wszystko się odbija tu w krzywych lustrach. Podobno jest uknięta, ale to jest alibi. Wszystko tu dzieje się na niby. Umowność sytuacji, umowność scen. Ta sama ceremonia rozpoczyna dzień i ustala kolejność zdarzeń. Kolejny dzień, papierosy, inne ściany i te same głosy. Informacje, jedziniowe fascynacje. Deklaracje bez znaczenia. Ona nie ma nic do powiedzenia. Jedni tu, inni tam. Stoją i czekają, co się zdarzyć ma. Telefon sprawdza system alarmowy. W nocy w słuchawce może. głowa się urywa, cicho wchodzi w sen. Widzi duże nic, nagle traci sens. Ona znika, znika bez słowa. Kolejny dzień, papierosy, inne ściany i te same głosy. Wszystkie spóźnione informacje, jej trzydniowe fascynacje. Deklaracje bez znaczenia, ona nie ma nic do powiedzenia. Jedni tu, inni tam, stoją i czekają, co się zdarzyć ma. Telefon sprawdza system alarmowy, w nocy słucha celonotonny głos. Odbieranie telefonu to odruch warunkowy, najczęściej radle. Lodowata noc, drzwi, przez które możesz wejść i wyjść. Dzisiaj tutaj nie przyjdzie nikt. Rozmowa się urywa, cicho wchodzi w sen. Widzi duże nic, nagle traci sens. Ona znika, po prostu znika, bez słowa. Trzynaście minut do godziny 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaglądamy teraz do Łodzi. Tam przy ulicy Wschodniej 19 stoi kamienica, w której na początku XX wieku działała tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich. Dziś znajduje się tam Muzeum Bibuła. Działalność drukarni, w której powstawał nielegalny robotnik, trwała zaledwie kilka miesięcy. Drukarnia została zdekonspirowana, jej organizatorzy osadzeni w lokalnym areszcie. Miejsce odwiedziła Monika Gosławska. O ekspozycji opowiadali jej Izabela Werecka-Szczepańska i Tymon Łukasiewicz, pracownicy łódzkiego muzeum. Józef i Maria Piłsudcy mieszkali tutaj od października 1899 roku do nocy z 21 na 22 lutego 1900 roku, więc ten okres nie był długi. Mieszkali tutaj też pod przybranym nazwiskiem. Oni wtedy nazywali się Dąbrowscy. I właśnie prowadzili tutaj tę tajną drukarnię. Ta maszyna drukarska Boston Model Press była takim najważniejszym narzędziem, które było w tym mieszkaniu. I tak naprawdę obecnie to jest też najważniejszy eksponat na naszej ekspozycji, na naszej wystawie stałej, która nazywa się Walka Słowem. Czasy, kiedy Piłsudski tutaj mieszkał, kiedy tutaj pracował, no to był czas zabodów, prawda? To był czas, kiedy Łódź znajdowała się pod rosyjskim zabodem. Można się domyślić, że taką gazetę, prawda, która krytykowała władze carskie, no nie mogła być produkowana legalnie, w związku z tym była to w 100% nielegalna działalność i w takich właśnie warunkach tutaj pracowano. Faktycznie, żeby przy takiej maszynie pracować, wymagało dużo siły, ale wymagało też dużo cierpliwości, prawda, bo tutaj na ekspozycji można zobaczyć sobie właśnie taką kasztę drukarską, taki rodzaj zestawu czcionek, prawda, które były przy drukowaniu właśnie robotnika wykorzystywane. Czyli z takich właśnie pojedynczych, prawda, malutkich czcionek, jakie my tutaj sobie możemy zobaczyć, to w wierszownikach odpowiednich układano po kolei tekst, który był wcześniej przygotowany. Kiedy już ten tekst został przygotowany do druku, upewniono się, że jest poprawny. Wtedy można było taką właśnie formę drukową umieścić w maszynie drukarskiej. Właśnie tutaj mamy obrotowy taki talerz. Takich stron trzeba było w nakładzie robotnika wydrukować około 1900. To była tak naprawdę ciężka, można powiedzieć, żmudna i pewnie też nudna praca na co dzień. W momencie, kiedy odwiedzają nasze muzeum indywidualni odwiedzający, otrzymują taki zestaw, tablet i słuchawki i zwiedzają sobie sami całą wystawę. Polega to na tym, że kamerą tabletu skanujemy wybrane obrazy i wtedy włącza nam się w tablecie film, bądź właśnie obrazy ożywają i mówią do nas. Jestem Maria, Maria Piłsudska i mieszkam tu z mężem Józefem. Udajemy mieszczańską parę, choć w naszym życiu i pracy nic jednak nie jest takie, jak się wydaje. Trzeba też zaznaczyć, że to nie są głosy oryginalne. Są to oczywiście wybrani lektorzy, ale robi to na zwiedzających ogromne wrażenie, że obraz ożywa i mówi do nich, przedstawia im historię. Stróż kamienicy i służąca władzia uważają mnie za prawnika, pewnie dlatego, że elegancko wyglądam i często coś piszę. Pod przykrywką pana adwokata Dąbrowskiego mogę bez podejrzeń prowadzić w tym mieszkaniu wraz z Marią tajną drukarnię robotnika. Tak naprawdę najważniejszym naszym zasobem jest to, że znajdujemy się w tym miejscu, w którym Piłsudcy przebywali, więc to jest, myślę, że najbardziej wartościowa rzecz, a reszta to jest właśnie opowieść. Bibuła tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich jest oddziałem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Kończymy dzisiejszą audycję popołudniową. Jak państwo świętują 11 listopada? Byliśmy w katedrze sandomierskiej na 10:30. Słuchaliśmy w gronie rodzinnym piosenek patriotycznych. My pierwsza brygada, ułani, ułani. Byłem dzisiaj na Marszu Niepodległości w Krakowie. Czytanie, miałem małe harcereczki, a potem zaśpiewaliśmy Boże, coś Polska. W takiej nostalgii wspominając bohaterów tamtych czasów, między innymi mojego dziadka Antoniego, który bił Moskala pod Ostrołęką. Państwo oddzwonili też w sprawie tego patriotycznego posiłku. Mam dwie niesamowite przyjaciółki. Jedną z Neapolu, drugą z Istambułu. Jak spotykałam się z nimi w te wakacje, to poprosiłam, aby mama nauczyła mnie, jak robić pierogi i gołąbki, ponieważ nigdy ich nie robiłam, a one zawsze chciały spróbować polskich kuchni. Jak się spotkałam z nimi w te wakacje, no to właśnie te danie przyrządziłam. Tak samo jestem z Podlasia, więc zawsze przywożę dla znajomych sękacza. To ja kłaniam się nisko w imieniu całego zespołu. Agnieszka Laskowska, Katarzyna Filz-Wojtkowska, Jacek Frenzel i Michał Matus. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. Życie to długa, kręta droga. Nie musisz trzymać mnie za rękę. Przewrotne gry mam już za sobą. Coś, co sprawia, że już nie dźwięczy w uszach cisza. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. Życie to długa, kręta droga. Przy tobie zawsze, zawsze jestem sobą. Nigdy nie zamknę przed tobą drzwi.